Заняпад Навагародка і новае ўзвышэнне Полацка. У далейшай гісторыі вялікага княства літоўскага, асабліва ў дзесяцігоддзі пасля смерці Трайдзеня, маецца таксама нямала цёмных месц. Мы нават не можам упэўнена сказаць, хто змяніў Трайдзеня на вялікакняскім пасадзе. У Дузбурга пад 1291 годам упамінаецца пра Лютувера, князя літоўскага, як бацьку Віценя. З гэтага можа вынікаць, што ён пасля смерці Трайдзеня стаў вялікім князем. Аднак у іпацеўскім летапісе пад 1289 годам паведамляецца: «Тогда же литовский князь Будикит и брат его Будивит, даша князю Мстиславу город свои волковыезд, абы с ним мир держал». Дык вось другі з гэтых князёў, Будивит, выступае ў некаторых нямецкіх крыніцах пад імем Путувера. У сваю чаргу Лютувера некаторыя нямецкія крыніцы называюць Путуверам. Все гэта дае пэўную падставу атаясаміць з Будівідам Лютувера і лічыць яго побач з Будікідам вялікім князем, што змяніў Трайдзеня. Нічога нельга сказаць, ці належалі гэтыя князі да яго роду. Бясспрэчна толькі, што як яго, так і іх імёны сведчаць пра іх славянскае паходжанне. Застаецца незразумелым, чаму Ваўкавыск быў уступлены ад імя двух братоў. Чым тлумачыцца такі дуумвірат? За адсутнасці інфармацыі на гэтае пытанне немагчыма знайсці адказ. Больш пэўнае меркаванне можна выказаць пра факт перадачы Ваўкавыска валынскаму князю Мсціславу. Прызначэнне гэтай ахвяры ясна ўказана. Для ўстанаўлення мірных адносін з Валынню, якая побач з Галічым была да гэтага часу заўсёды праціўнікам Новагародка. І што самае важнае, уступка была зроблена за кошт яго зямлі. А гэта ўжо сімптаматычна, бо магло азначаць паступовую страту ёю свайго дамінуючага значэння, што ў далейшым яскрава і выявілася. Калі Будікіт і Будівіт з'яўляюцца найменш вядомымі нам князямі, то іх наступнік Віцень належыць да ліку самых вядомых і славутых імёнаў у нашай гісторыі. Мы ўжо ведаем, што гаварыў пра яго паходжанне Дузбург. Аднак у іншых крыніцах пра гэта гаворыцца інакш. Так у летапісах 16-го стагоддзя, прасякнутых ідэяй услаўлення жамойцкіх князёў, Віцень таксама адносіцца да іх роду. Тут даводзіцца, што нібыта яго яшчэ малога ўбачыў Трайдзень, праязджаючы праз належачую яму Эйраголу, разгледзеў яго розум і кемлівасць і ўзяў да сябе, дзе ён вызначыўся сваёй рупнасцю, дабрачыннасцю і ўмельствам, за што і быў паўстаўлены маршалкам, а пасля смерці свайго патрона заняў яго месца. Заслугоўвае здзіўлення тое, што ў гэтых летапісах пасля такога дэталёвага апавядання аб перадгісторыі Віцяня нічога не гаворыцца пра яго справы як вялікага князя. Тлумачылася гэта тым, што навагародскі летапіс заканчваўся часам Трайдзеня, і таму складальнікі пазнейшых летапісаў не мелі патрэбных звестак пра Віцяня. Але з гэтым нельга пагадзіцца. Бо пра Трайдзеня звесткі браліся не з Навагародскага, а з Галіцка-Валынскага летапісу, як і ўсё пра ранейшых вялікіх літоўскіх князёў. Менавіта таму, што апошні летапіс абрываўся 1292 годам, гэта значыць часам, калі Віцень не быў яшчэ вялікім князем, і тлумачыцца, чаму складальнікаў пазнейшых летапісаў не было нічога пра Віцяня, і яны змаглі выдумаць толькі яго перадгісторыю. Праўда, у густынскім летапісе, у якім адбіўся і пазнейшы час, мы знаходзім паасобныя звесткі пра віцяня, але яны запазычаны з замежных крыніц. Для складальнікаў летапісаў 16-го стагоддзя важней за ўсё было паказаць у інтарэсах тых магнатаў, якія адносілі сябе да роду Калюмну, што з гэтага роду паходзіць віцень і ўсе далейшыя за ім вялікія князі. Выдуманая гісторыя пра паходжанне віценя з'явілася падставай для многіх даследчыкаў лічыць яго пачынальнікам новай дынастыі вялікіх літоўскіх князёў. Але ж фактычна новая дынастыя пачыналася з Трайдзеня. І таму не выпадкова складальнікі летапісаў 16-го стагоддзя імкнуліся нейкім чынам звязаць з ім і віцяня, толькі прыпісаўшы яму жамойцкае паходжанне. Зазначым таксама, што ў сказанні о князьях Владимирскіх, складзеным у першай палове 16-го стагоддзя ў маскоўскай дзяржаве, віцень, яго імя тут Віцянец, паказаны як адзін са смаленскіх князёў, якому ўдалося выратавацца ад татарскага пагрому і ўцячы ў Жамойцію, так тут называецца Літва. Беларускія гісторыкі 19-го стагоддзя без Карнілович і Кіркор выказвалі думку, што Віцень, як і Гедзімін, быў сынам полацкага князя Гердзеня. Пры такой разнастайнасці звестак і думак аб паходжанні Віцяня зноў-такі вырашальнае значэнне мае яго славянскае імя. У адносінах Віцяня, як і Трайдзеня, вельмі мала захавалася сведчанняў пра яго ўнутраную палітыку. Дарэвалюцыйныя гісторыкі Антановіч, Дашкевіч, Любаўскі супрацьпастаўлялі нібыта літоўска-язычніцкай палітыцы Трайдзеня руска-хрысціянскую палітыку Віцяня і Гедзіміна. Але тыя адзінкавыя факты, без ніякага выключэння, гавораць, што Віцень, як і ранейшыя князі, змагаўся за ўнутранае ўмацаванне дзяржавы, праціўнікамі чаго былі феадалы балцка-літоўскіх земляў, у прыватнасці Жамойцій. Нямецкія крыніцы захавалі прозвішча аднаго з заклятых ворагаў Віцяня – Пялюзы. Ён як быццам з'яўляўся нават сынам Трайдзеня, скінутым з князькага пасада лютуверам. Па іншых звестках ён быў сынам Даўмонта, што больш верагодна. Пасля гэтага ён у 1286 годзе уцёк да крыжакоў і на працягу многіх гадоў рабіў свае разбойніцкія напады на пагранічныя землі былой радзімы. У адзін з такіх набегаў у Нальшчанах ён захапіў і забіў 70 старэйшын, якія сабраліся на вяселле. Важна падкрэсліць, што справа тут не ў асабістых амбіцыях Пялюзы, але, гэта галоўнае, у падтрымцы яго з боку жамойцкіх вярхоў. Яму нават удалося схіліць да здрады трох вайсковых начальнікаў – Драйка, Спуда і Світрыла, якія здалі свае крэпасці крыжаносцам. Толькі ў 1314 годзе Пялюза быў захоплены Гедзімінам і пакараны смерцю. Або вось яшчэ больш яскравы факт. У 1294 годзе, ў час нападу крыжакоў на Жамойцію, яе старэйшыны схілялі народ да саюзу з немцамі і паднялі паўстанне супраць Віцяня. Хоць яно і было задушана, аднак Віцяню так і не ўдалося схіліць жамойтаў да згоды і супольнай барацьбы з крыжакамі. Як бачым, па меры далейшага прасоўвання навагародскай дзяржавы ў глыб балцка-літоўскіх земляў працягвалася і іх супраціўленне. У той жа час, як пры Міндоўгу, Войшалку, Трайдзені, так і пры Віцяні, мы не знаходзім у крыніцах ніводнага факта супраціўлення ўладзе вялікіх князёў у беларускіх землях. Паколькі дзейнасць і выключна вайсковая віцяня адбівалася толькі ў заходніх крыніцах, то мы ведаем у цэлым толькі пра яго барацьбу з крыжакамі і часткова з палякамі. Менавіта першае ўпамінанне пра віцяня ў 1291 годзе, калі ён не быў вялікім князем, і гаворыць пра яго паход на Польшчу. Там сказана, што Лютувер паслаў яго супроць палякаў у зямлю берасцейскую. Берасць у гэты час знаходзілася ва ўладзе валынскага князя Мсціслава. Трэба зазначыць, што ён перад гэтым вёў упартую спрэчку са сваім пляменнікам Юрыем Львовічам за берасця. Жыхары гэтага горада выказалі былі сваю сімпатыю да яго саперніка, і яны былі за гэта пакараны. Мсціслаў, не хочучы праліваць іх крыві, вырашыў абкласці іх цяжкай данінай, аб чым і загадаў пісцу запісаць у летапіс. «Уставляю ловчыя на берестьяны, і ў векі за іх карамолу, са ста по две лукне меду, а по две овце, а по пятіна 10 десятков льну, а по 100 хлебов, а по 5 цебров овса, а по 5 цебров ржи, а по 20 куров, а по горожаны 4 гривны кун. А кто мое слово порушить, останется мною перед Богом. А в обсал есм в летописец карамолу их». Вядома, ўсё гэта не магло выклікаць прыхільнасці берасцянаў да валынскіх князёў. І ў далейшым мела ўплыў на ўваходжанне берасцейскай зямлі ў склад вялікага княства літоўскага. Іпацеўскі летапіс пад 1291 годам апавядае аб дапамозе Льва Галіцкага польскім князям Балеславу, Кандрату, Лакотку пад Кракавам. Але там віцень не ўпамінаецца. Аднак магчымасць барацьбы віценя за берасце нельга выключыць. Берасцейская зямля, у склад якой ўваходзілі апроч берасця Камянец, Кобрыч, Драгічын, Мельнік, клінам урэзвалася паміж Мазовіяй і новагародскімі ўладаннямі, і таму барацьба за яе была жыццёва неабходнай для дзяржавы. Да таго ж гэтая зямля была адгароджана ад Валыні балотамі і пушчамі. Усё гэта аблягчала і ўключэнне ў склад вялікага княства літоўскага, што і адбылося ў 1315 годзе. Цікава, што ў познім Воскресенскім летапісе у заслугу віценю, які там называецца сынам прайдзеня, і ставіцца якраз тое, што ён прибавил земли литовские много и до Бугу. Магчыма, што далучэнне берасцейскай зямлі было найбольшым тэрытарыяльным прырашчэннем у час віцяня. На жаль, крыніцы не даюць магчымасці ўстанавіць, ці пашырылася ўлада віцяня на тураўскую і пінскую землі. Пра паход віцяня супроць Польшчы гаворыцца і пад 1293 годам, калі ён стаў вялікім князем. Варваўшыся з вялікім войскам у Сандамірскую зямлю, ён спачатку меў вялікі поспех, захапіўшы багатую здабычу і 1006 палону, але пасля адыходу пацярпеў паражэнне. Ужо адзначалася, што ў ВКЛ беглі, ратуючыся ад крыжакоў, прусы, дзе іх прымалі і сялілі найперш у раёне Горадна. Так, напрыклад, адзін з апошніх прускіх старэйшын Скурда з усімі сваімі людзьмі пакінуў радзіму. Для рассялення іх каля Ліды была адведзена зямля, вёска Кержышкі. Вось гэтым і тлумачылася, што прускі ордэн пачаў свае набегі на гарадзенскую зямлю. У 1284 годзе рыцары і напалі на яе. Яны аблажылі Горадзен, Пасля жорсткага бою авалодалі яго акольным горадам, самога цэнтра не змаглі ўзяць. Пабілі безліч людзей, і пасля са здабычай, якую нарабавалі па навакольных вёсках, вярнуліся назад. Гэта быў толькі пачатак. Шматпакутная горадзеншчына цярпела ад нападаў рыцараў у 1295, 96, 1305, 6 двойчы, 1311 тройчы, 1314, 24 і 1328 годах. Аднак не ўсе гэтыя паходы прыносілі ўдачу агрэсару. У 1314 годзе крыжакі нечакана рушылі на Новагародак, узялі яго і спалілі, а пасля сталі штурмаваць замак. І вось тут упершыню вызначыўся выдатны беларускі дзяржаўны дзеяч і палкаводзец Давыд Гарадзенскі. Гэта быў чалавек, надзелены незвычайнай энергіяй, прадпрымальнасцю і вайсковымі ведамі, таму карыстаўся высокай пашанай і займаў пасля вялікага князя першае месца ў дзяржаве. Нездарма ж пасля Гедзімін аддаў за яго замуж адну са сваіх дачок. Будучы гарадзенскім старастам, ён займаў адно з ключавых месц у абароне дзяржавы з боку Мазоўіі і Тэўтонскага ордэна. Палкаводчы талент Давыда Гарадзенскага упершыню яскрава выявіўся пры абароне Новагародка ў 1314 годзе, калі ён са сваім войскам з'явіўся на выручку крэпасці, якую аблажылі крыжакі. Ён авалодаў іх лагерам, перабіў ім варту, захапіў коні і харчовыя прыцпасы. Крыжакі вымушаны былі адступіць, але на зваротным шляху яны не знайшлі ў пэўных месцах сваіх складоў з правіянтам, бо яны былі загадзя разбураны Давыдам. Крыжацкае войска, терпячы голад, рассыпалася і амаль загінула ў непраходных лясах.